Ara que em ve el juny el cucut ja baixa, el cucut ja baixa i el cucut ja ve. És hora d'anar-me a casa a veure la muller. Quan soc pel camí jo tot sol pensava, quan soc pel camí jo tot sol pensava, què li importaré a la meva dona? Sabates i mitges davantal també, perquè estic contenta quan arribaré. I al arribar a casa poso el farcell la taula, i al arribar a casa poso el farcell la taula. Déu lo guard, dona, Déu lo guard, marit, feia ja molts dies que no s'havien vist. Desplega el farcell com si en fos la plaça, desplega el farcell com si en fos la plaça. Prova't això, dona, prova't si et va bé. Ai, lo meu marit, com t'estimaré. Sóc anat al camp a veure la vianda, sóc anat al camp a veure la vianda, veure la vianda i em bollo canter, molt m'hi he cansada conroar-la bé. I aquí tens diners, vés a la taverna. I aquí tens diners, vés a la taverna. Vés a la taverna, porta'n del vigó. Vagi el preu que vagi, porta'n un porró. I la gent me'n diuen que n'estic roja. I la gent me'n diuen que n'estic roja. No en tinc d'estar roja, n'ha vingut lo marit. Feia 15 dies que no s'havien vist.